ועכשיו, 99 Escape. די-ג'יי גיא סלמה ודי-ג'יי בטועס בפסייזון סט. Out. 99 Escape. DJ Guy Salama ו-DJ Beto S ב-Psyzone Set. We'll be right back. כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Thank you. סרט רע. ועכשיו, 99 Escape, DJ גיא סלמה. ודי-ג'יי בטועס בפסייזון סס to escape. Trance on air. We'll be right back. למי שלא שתה. Yes, yes, yes. You sound like a broken MP3. Oh, Thank you.